misma y pasión. Nem volt a kezére mély. Hát akkor már te hitt nem azt mondja. Hogy majd az anyja a... hozta. Ott van a buszal, ami hozta, na hát. Nem volt, de a kezébe volt neki? Nem. Te vett van a kezébe, nem? Kezemben úgy. Nem nézek, akkor hol van? Jó, már van a rabbi, ott a hitnó. Hitnó, hitnó. Na, adok ide. Akkor hegyek el a botodé? Még nem, tudod, nem, nagy külgár. Biztos ott hagyta, nem tett oda soha. Hát nézd, egy szép életem. Hol a táskám? Megyek, el akarják a hitnál a boté? Itt van, nehogy menjek itt, na, elindulok. Jó, na, kemegy van. Jó, majd elviszem, megyek most már. Elindulok. Jó, messzire megyek. Cine fac asta, mă? Cine? Cine din Italia asta, mă?